اور جو کم ہوتے ہیں رحم، اور جو بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک خاص اندازے کے مطابق ہے۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا اور ظاہری باتوں کا۔ وہ بڑا ہے اور سب سے برتر ہے۔ اور وہ جو پکار کر کرتا ہے وہ بات، اور وہ جو چھپنے والا ہے رات کے وقت، اور جو چلنے والا ہے راستوں میں دن کے وقت، اس کے لیے ہیں آگے پیچھے آنے والے۔ من بین یدہ اس آدمی کے آگے بھی اور پیچھے بھی، یحفظون او جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا۔ ما بقومن کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، اور جب ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، پس نہیں کوئی اس کو پھیرنے والا، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز۔ بنیادی عقائد کا یہ ذکر ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کے دلائل ذکر فرمائے۔ وہ دونوں قسم کے دلائل تھے، کچھ کا اوپر کے جان سے تعلق ہے، کچھ ہی عالم سفلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دلائل توحید بیان کیے اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھایا، اور بیچ میں نبوت اور رسالت کا ذکر بھی فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا برحق ہونا یہ بھی ذکر فرمایا۔ اب اسی اصلی مضمون یعنی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان دلائل میں غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو درست کر سکتا ہے۔ اس توحید پر ایمان رکھ کر تو یہ اسی توحید کے سلسلے کے دلائل ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، انسا مؤنس، عورت یا جو بھی مادہ ہو جس کے رحم کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ وہ اٹھاتی ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ وہ کیا چیز اٹھاتی ہے اپنے رحم کے اندر؟ ناقص الخلقت بچہ ہے یا تام الخلقت بچہ ہے؟ کس رنگت کا ہے اور کس کیٹیگری کا یہ شخص ہوگا؟ سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا؟ اس کی تمام تفصیلات جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ابتدا سے انتہا تک، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی منجم، کوئی عراف، کوئی نہیں جانتا۔ اس کی تمام کیفیتوں کو، تمام حالتوں کو جن کو ایک عورت یا ایک مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کی تفصیلات کو جو خالق ہے اور مالک ہے، یہی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں، لہذا اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، الہ بھی نہیں ہے، وہی ہے جس کو اٹھاتی ہے۔ یہ اٹھانے میں ساری باتیں ہی آ گئی۔ ان سب باتوں کا علم خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ ظاہری علامت سے تھوڑی بہت چیز کا اگر کچھ علم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، وہ تو ناقص ہے اندازہ۔ اس کی کوئی تفصیلات کسی کے علم میں نہیں ہے، اور کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں۔ اور فرمایا وہ ما تغیظ الارحام، اور وہ کہ تغیظ کا معنی سکڑ جانا، اور کم ہو جانا، جو رحم کم ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کم ہونا، اس کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات تھوڑا ہوتا ہے، قلیل مقدار میں ہوتا ہے، بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے، اس کی وسعت کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی مصلحت کو بھی خدا کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، اس کی کمی بیشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک خاص اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ اب کمی بیشی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بچہ ہوتا ہے رحم کے اندر، کبھی دو بچے ہوتے ہیں، ایک ہی مطلب ہے کہ وقت کے، اور کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور رحم کا خالی ہونا یہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر کم سے کم مدت حمل کی اور بچے کی پیدائش کی 6 مہینے ہے، 6 مہینے میں کم سے کم بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بعض بچے بالکل وہ پہلے گر جاتے ہیں، شکل و صورت ان کی بنتی ہے، بعض کی نہیں بنتی، پہلے ساقط ہو جاتے ہیں، ایسے اسباب ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قسم کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ ٹھہر نہیں سکا رحم کے اندر۔ بعض اوقات 6 مہینے سے زیادہ، 7 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پر طبی طور پر جس کو صحت مند حالت کہا جاتا ہے وہ 9 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا 10 مہینے میں وہ ٹھیک اور تندرست رہتا ہے، لیکن اس سے کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ طبی حالات جو ہیں 9 یا 10 مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے رحم کے اندر ٹھہرتا ہے، تو اس سے زیادہ بھی ٹھہرتا ہے، زیادہ سے ٹھہرنے کی مقدار جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 سال، یا انتہائی طور پر جو تجربے سے ان کے سامنے بات آئی وہ 4 سال تک بھی، امام شافعی صاحب 4 سال تک فرماتے ہیں کہ بچہ ٹھہر جاتا ہے رحم میں، مالک صاحب فرماتے ہیں 5 سال تک بھی بچہ رحم میں رہتا ہے، مختلف تجربات اس کے بارے میں ہوئے ہیں۔ ایک امام جو مشہور ہے امام ضحاک، وہ غالباً 3 سال یا 4 سال اپنے ماں کے رحم میں رہے، وہ ضحاک کہتے ہیں ہنسنے والا، وہ پیدا ہوئے تو دانت بھی نکلے ہوئے تھے، کیونکہ اتنا عرصہ رہنے سے بچے کے دانت بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر بات کئی ایسے بھی بزرگ ہیں جو 3 سال تک شکم مادر میں رہے ہیں، یہ کمی بیشی کی حکمت خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا۔ اب یہ رہ گیا کہ ایک پیٹ کے اندر کتنے بچے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی انتہا نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ 4 بچے ایک بھی پیدا ہو سکتے ہو، زیادہ بھی ہوتے ہیں، تجربے سے ایسے تجربات تاریخ میں آئے ہیں جن سے بہت سے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ہماری طرف دیار مشرق میں ہندوستان کے اندر مشہور ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یا کسی زمانے میں قاضی قدوہ نام ہے، ان کی بیوی کے ہاں ایک ہی پیٹ میں ایک دفعہ 100 بچے پیدا ہوئے، وہ قدرت خداوندی کے سارے زندہ رہے، مرن نہیں ان میں کوئی، سارے اپنی طبی عمر تک پہنچے اور مختلف کام کرتے رہے، یہ تو خدا کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور لیکن عام طور پر 4 بچے یا 6 بچے یا 8 بچے بھی تجربات میں یہ معلوم ہوئے کہ پیدا ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ بچوں کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ سو فرمایا کہ جو عورت اٹھاتی ہے وہ بھی، اور جو رحم کم ہوتے ہیں وہ، اور جو زیادتی ہوتی ہے ان کے اندر، یہ سب کو اللہ تعالی جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک خاص اندازے کے مطابق ہوتی ہے، مقدار خاص اندازے کے مطابق ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کا ظہور ہوتا ہے. عالم الغیب و شہادہ، وہ اللہ تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں. پوشیدہ چیزیں جو انسان کی بنسبت پوشیدہ ہے، ورنہ اللہ کی بنسبت کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ تو قرآن میں صراحت ہے، ما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کائنات کے اندر کسی جگہ بھی کوئی ایک ذرے کے برابر بھی تیرے رب سے غائب نہیں ہے، اس کے علم میں ہے سب چیزیں. لیکن بہرحال انسان کی نسبت سے یا مخلوق کی نسبت سے، مخلوق کی نسبت سے بعض چیزیں غائب ہیں، ملائکہ کی نسبت سے بعض چیزیں غائب ہیں، ملائکہ کی نسبت سے بعض چیزیں غائب ہیں، بعض چیزیں ان کے سامنے ہیں. تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، محسوسات بعض چیزیں انسان کے سامنے، ان کے حواس کے سامنے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہیں وراء المحسوس ہیں، حواس سے باہر ہیں، عقل سے باہر ہیں، انسان کے علم میں نہیں. تو یہ اس لحاظ سے غیب اور شہادت ہے. عالم الغیب و شہادت کا اطلاق خدا کی ذات پر اس لحاظ سے کیا جاتا ہے، مخلوق کی نسبت سے جو چیزیں غائب ہیں اور جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، ان سب کو جاننے والا ہے خدا تعالی، اور بہت بڑا ہے. اس کے علم اور اس کی قدرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا. وہ بہت بلند اور برتر ہے، اس کو ہر قسم کا تصرف حاصل ہے. وہ قادر مطلق علیم کل ہے، ہما دان ہے، ہما بین، ہما توان ہے، جو چاہے سو کرے. وہ قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا مالک ہے، بلند و برتر ہے. سواؤن منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو آدمی پوشیدہ بات کرتا اور جو پکار کر کرتا ہے جہرا بھی. تو خدا کی نسبت سے تو کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے. پوشیدہ رکھو کسی بات کو تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے اندر جو کھٹکے ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے. پوشیدہ رکھو بات کو یا جہرا بلند آواز سے بات کرو، سب اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے. اور برابر ہے وہ جو چھپتا ہے رات کے وقت. یہی لوگ ایسے ہیں چھپ کر، چور رات کو چھپ کر اپنی کارگزاری کرتے ہیں زیادہ، تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے بچے رہیں. بدکار لوگ، بد اخلاق لوگ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی جرائم لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئیں، اور وہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لیں. تو یہ چھپنے والا ہے رات کے وقت. اور فرمایا صارب بن نہار، جو چلنے والا ہے دن کے وقت، گلی کوچوں میں چلتا پھر سرب کمانے چلنا ہوتا ہے، سربا زہابا، گلی کوچوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، راستوں میں چلتا ہے، اس کو بھی خدا تعالی جانتا ہے. اللہ کے نسبت یہ سب برابر ہے. کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی فرد کسی حالت میں بھی ہو، تو لہذا وہ تو جانتا ہے. تو وہ محاسبہ کرے گا، جزائے عمل کرے گا، سب اس کے علم کے مطابق ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کی خصوصیت ہے. ہر قسم کے پھلوں سے بنایا ہے اس زمین کے اندر جوڑا دو دو، وہ اوڑھاتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور زمین میں مختلف خطے ہیں، متجاورات ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں ہیں. سنوان ایک تنے سے نکلی ہوئے، وغیر سنوان اور ایسے جو الگ الگ ہیں، جس کا جن کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے،